بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. درسنا في هذه الليلة سيكون في السيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى، ونحن في ختام السنة الثامنة، ونبدأ اليوم بوفود تميم. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى وفود تميم، فجاء في أثرهم وفد تميم، وفيه عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، فجلسوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبطى عليهم نادوا من وراء الحجرات بصوت جاف: يا محمد أخرج إلينا نفاخرك، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شيء. فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد تأدى من صياحهم وفيهم نزل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وكان الوقت وقت الظهر، فأذن بلال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فتعلقوا به يقولون: نحن ناس من تميم، جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا. ثم صلى الظهر واجتمع حوله رجال الوفد يتفاخرون بمجدهم ومجد آبائهم، وقد مدح عمرو بن الأهتم الزبرقان بن بدر، فقال: إنه لمطاع في أنديته، سيد في عشيرته. فقال الزبرقان: حسدني يا رسول الله لشرفي، وقد علم أفضل مما قال. فقال عمرو: إنه لزمن المروءة، ضيق العطن، لئيم الخال. فرؤي الغضب من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختلاف قولي عمرو، فقال: يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. ثم أسلم القوم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أسراهم وأحسن جائزتهم، وأقاموا مدة يتعلمون فيها القرآن ويتفقهون في الدين. يقول رحمه الله تعالى: وفود تميم، أجاني وكبيل لبني تميم. بنو تميم ني فاميليا يتميم ابن مر بن أد أو أد بن طابخة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. كبيلة كما كبيلة كيراب ambao wanasabiao na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inakutana kwa Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Watu wa Tamim ni wakazi wa Najd. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu amepokea hadithi kuhusiana fadhila zao. Hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى كتب صحيحه كما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحب تميما منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيند تميم تانغو لبن سليم تومي صلى الله عليه وسلم كسيما كتاج مبومتات وهم أشد أمتي على الدجال ديوات وكان زيدي كتك أمتي وان وذيدي الدجال الدجال كوتا تبيتا حتى بتوب إنزان إنه كتوى مكة ومدينة حتى إنجيا لكن ميديوتي حتى بتوب إنزان وانه كتوى مقابلة يوتي لكن يبانو تميم هم أشد الناس على الدجال ديوات وكان زيدي ذيدي الدجال الشيخ محمد بن عبد الوهاب نكتك تميم التميم كذلك البوليتي وزاكة وقبني تميم تمي صلى الله عليه وسلم قسم هذه صدقات قومنا هذه زاكة جماعة زيتو lipotokea vita alitekwa mwanamke mmoja katika Bani Tamim jambo la tatu jamaa zake alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia a'tiqha fa innaha min waladi Isma'il mwacheni huyu mwanamke kwa sababu yeye ni katika watoto wa Isma'il kwa ni katika al-Arab al-musta'rib al-musta'rab لكن العرب العرب العارب أو العرب البادية عرب وعرب ولي وأسر وكالب لما كبيلة منك تفسهم زا زوابي زا يمن وعرب وحجازي العرب المستعرب وعرب مرذاوة ومورذيه وعرب وكوارب ونين وسابوا لوتوتو إسماعيل إسماعيل هو مورب إسماعيل بباكي من إبراهيم مما ياكي من قد لك مصر صح يتواجه مماكي نعم هاجر دو مما إسماعيل إسحاق مماكي سارة إسماعيل مماكي هاجر ألي بي وزوادي أو لبتم تون وكيكي سوريا قليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ndiye alimzaa Ismail. Kwa Ismail alayhi salatu wassalam akashuhudiana makabila ya Waarabu pale Makka. Allah subhanahu wa ta'ala akaufungua ulimi wake kwa lugha ya Kiarabu na akafuata takalidi za Kiarabu. Na hivi mara nyingi ndio kuwa asili ya makabila yanapojitokeza. Na yeye akawa Mwarabu. Kwa watoto wake nao wakawa Waarabu. Ndio maana utakuta ndugu yake baba mmoja kabila yake nyingine. ndugu yake nani Ishaq ndiye kizazi cha Yahudi kwa sababu Ishaq ndiye alimzaa Israeli ambaye ni nani Yaqub alayhi salatu wassalam Yaqub ndiye aliyewazaa wana wa Israeli kina Yahudha kina Lawi kina Ruben kina Benyamin Yusuf na wengine watoto wake 12 wa kiume hao wakaitwa Mayahudi hao wakaitwa Waarabu lakini asili yao ni moja. Kwa hiyo kadhalika Banu Tamim asili yao ni kutoka Ismail, ni Waarabu. Lakini al-Arabu al-Musta'rib. Al-Arabu al-Arib ni wale al-Qahtaniyun. Waarabu wa kale au al-Arabu al-Badi'a, kuna al-Badi'a kama Adi hao na wengine wa Arabu wa kale kabisa. Alafu kuna Waarabu ambao ni al-Adnaniyun. Wakiwemo watu wa Hijaz na watu wa Najd. بنو تميم فسولكوا جوغيني وبنو تميم فجاء في أثرهم وفد تميم وكاجة بعد ياو بعد يسرية إليه يبيش بن صفوان العدو نا بعد يوفود وسداء وكاجة بعد ياو وغيني وبنو تميم وفيه عقارب بن حاجب نا لكوامو قتل وغيني هو انتو نيتو عقارب بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم أوقف الكويب وتقام سفارة فجلسوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم وككا هل يكون مشبير متوم صلى الله عليه وسلم فلما أبطأ عليهم هل يكون تليه وقوه يكون متوم صلى الله عليه وسلم هتوكي يكون عنه يكون أبونا متوم صلى الله عليه وسلم أنا تليه nadhau min warai alhujurat, wakamwita nyuma ya vyumba, nje ya vyumba vya Mtume sala sallam, akawa wanamwita bisauti jafi, kwa sauti yenye kukera, ya Muhammad ukhruj ilaina, kwa sauti kama hiyo, ya Muhammad ukhruj ilaina nufakhiruk, ewe Muhammad toka kwetu, ha? Toka uje kwetu tujifakharishe kwako, bi sauti jafi, kwa sauti yenye kukera. Wakisema nini? Ya Muhammad, wakawa wanamwita hivi maneno makafu makafu, ukhruj ilaina, toka kwetu, tutokee sisi, nufakhiruka, takuwa hivyo jawabu, ili tujifakharishe kwa ajili yako, au tujifakharishe kwako. Fa inna madhana zaidu, hakika kusifu kwetu, tukianza kumsifu mtu sisi, ha? Ni kumpamba, ni kupamba, au nufakhir, tukuonyeshe fakhari zetu. Ya Muhammad, ewe Muhammad, ukhruj ilaina, toka kwetu, tutokee sisi, nufakhir, tukuonyeshe fakhari zetu. Fa inna madhana, hakika kusifu kwetu, zainun, kuzuri au kupamba. Wa inna dhammana shainun, na hakika kutukana kwetu ni jambo baya au ni jambo la aibu. Sisi tukimshambulia mtu lazima apate aibu, aadhirike, kwa sababu na ufasaha. Wa inna dhammana, na hakika kutukana kwetu shainun, ni jambo lenye aibu au lenye kutia aibu. Fakharaja ilayhim alayhi salatu wassalam, akawatokea wao Mtume alayhi salatu wassalam, waqad ta'adha min siyahihim, na hali ya kuwa ameudhika na kelele zao, kawa amekasirika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa fihim nazal, na kwa sababu yao ikateremka aya, innal ladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat, hakika wale ambao wanakuita wewe nyuma ya vyumba, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawafahamu adabu. Kuna mashaikh wa tafsiri, wengi wao ni machizi. Wako kwenda kwa YouTube utakuta huko machizi, chizi kabisa. La yaqilun, la yaqilun si kwa maana ya chizi, sawa. Wengi wao hawafahamu adabu, bado hawajataadabika. Walau annahum sabaru, na laiti kwamba wao wangesubiri, hata takhruja ilaihim, mpaka ukatoka kwao, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni bora kwao. Ukifanya subra mpaka wewe utakapoamua kutoka, ilikuwa ni kheri. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwenye kurehema. Wakana alwaqtu waqta dhuhri, na ulikuwa ni wakati wa dhuhuri. Faadhana bilalun radiyallahu anhu, akaadhini Bilali radhiyallahu anhu, wa dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lis-salat, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaingia kwenye swala. Fata'allaqu bihi, wakamng'ang'ania Mtume sallallahu alayhi wa sallam, au wakaambatana naye, wakawa wanamng'ang'ania Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulun, hal yakuwa wanasema, nahnu nasun min Tamim, sisi ni watu wa kabila la Tamim. Nahnu nasun min Tamim, sisi ni watu katika kabila la Tamim. Jina bishairina, tumekuja sisi na mshairi wetu. Wa khatibina, na khatibu wetu. Nushairuka, ili tukuonyeshe ushairi. Wa nufakhiruka, na ili tukuonyeshe fakhri. Tumekuja usikie mashairi yetu. Faqala lahum alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, ma bishairi bu'ithna, sisi hatukutumwa kwa sababu ya mashairi. Wala bilfikhari umirna, wala hatukuamrishwa kwa ajili ya kuonyesha fakhari, hatukuamrishwa kuonyeshana fakhari. Akawajibu hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kawaida ilikuwa Makureishi, yani watu wa Hijaz, hasa Makureishi wa Makka na Banu Tamim, walikuwa ni watu wanaotani, wanataniana kama katika makabila haya ya Kibantu na mingineyo, utakuta hawa ni watani wa hawa. Watu wa Makka walikuwa watani wao ni Bani Tamim. watu wa Makka hawali mburukenge, lakini Banu Tamimi ndio chakula chao kizuri sana, wanakula sana mburukenge adhab. Ndio mpaka mshairi mmoja wa Hijaz akasema, idha tamimiyun ataka mufathira qul addi an dha kaifa akluka lirabbi. Mtu wa kabila la Tamimi akikujia hali ya kuwa apenda ataka kujifakharisha kwako, mwambie achana na hili, vipi nyinyi mnakula mburukenge? Muulize hivi, yani kwenda umkere kwanza, nyinyi mnakula mburukenge vipi, inakuwaje? Yule sikenge walikuwa ni watu wanaotani, lakini sasa hao nao walikuja vibaya vibaya, walikuja na fujo pale. Mtume sala salama akawaambia, sisi hatukutumwa kwa kuleta mashairi wala kwa ajili ya, hatukuamrishwa kwa ajili ya kufakhirishana, kuonyeshana ufahari. Thumma salla dhuhra, kisha akaswali ya dhuhuri. Wajtamaa haulahu rijalu alwafdi, kisha wakakusanyika kando kando yake wajumbe, watu katika ule ujumbe. Yatafakharuna bimajdihim, wanadhihirisha fakhari za utukufu wao. Wa majdi abaihim, na utukufu wa wazee wao. Kama wamekuja pale wanaonyesha sisi kadha sisi kadha, wanataja mafakhari zao na matukufu yao. Wa majdi abaihim, na utukufu wa baba zao. Waqad madaha Amr ibn Ahtam az-Zabrqana ibn Badr, katika wale waliokuwa pale Amr ibn Ahtam akamsifia az-Zabrqana bin Badr, wenyewe kwa wenyewe, mmoja mshairi akamsifia mwenzake katika wale wakubwa wao pale. Faqal, akasema Amr ibn Ahtam, innahu lamuta'un fi andiyatihi, hakika yeye Zabrqan ni mwenye kutiiwa katika baraza yake, katika maskani zake. Wako na maskani zao zile za kukaa, makaa kwa ajili ya mazungumzo yao kila siku. Sasa anasema huyu Zabarakani ni mwenye kutiiwa katika maskani zao. Sayyidun fi ashiratihi, ni bwana mkubwa kwa jamaa zake. Faqala Zabarakan, akasema Zabarakan ibn Badri at-Tamimi, hasadani ya Rasulullah, huyu amenihusudu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yule amenihusudu mimi. Ha? Hasadani ya Rasulullah li sharafi, amenihusudu ya Rasulullah kwa sababu ya utukufu wangu. Waqad alima afdala mimma qala, kwa sababu huyu amejua zaidi, bora zaidi kuliko aliposema. Kwa nini nasema hivi? Utukufu wangu anaujua zaidi na zaidi kuliko hivi aliposema. Kwa nini nasitaji mambo, aseme tu kwamba mimi natiiwa katika maskani, sijui ni sayyidi katika huyu ananihusudu mimi. Yani hivyo aliposifiwa pia Bahadur, ataka angesifu zaidi. Huyu anasema ya Rasulullah amenihusudu mimi kwa sababu ya utukufu wangu, kwa sababu amejua zaidi, bora zaidi kuliko alivyosema. Faqala Amr, akasema Amr ibn Ahtam, innahu lazamil murua, hakika yeye ni mkosefu wa murua. Dhayiqul atani laimul khali, mchafu mfinyi wa makazi, mchafu wa hali. Dhayiqul atan, mfinyi wa makazi, mahali pa kukaa. Laimul khali, mbaya wa muonekano. Faruiya alghadabu fi wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ikaonekana ghadhabu katika uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akashangaa liikhtilafi qawli Amr, kwa kupishana kauli mbili za Amr. Amemsifia huyu bwana, akalalamika kwamba kapunjwa. Kauli ya pili ndio akamkandamiza zaidi, kwamba ni mtu hana murua, mchache wa makazi au mfinyu wa makazi, tena ni mbaya wa muonekano. Mtume akakasirika, akuwaje wakati huo huo mtu amsifu, alafu wakati huo huo tena wameza kumkejeli. Faqala ya Rasulullah, akasema Amr, ewe mtume wa Allah, laqad sadaqtu fil ula, nilisema kweli katika ile mara ya kwanza, pale mara ya kwanza nilisema kweli. Wama kadhabtu fi thaniya, na sikusema uongo katika mara ya pili. Walakin nimesema kweli katika mara ya kwanza, sawa, na sikusema uongo katika mara ya pili. Maana ndio yale, kwa maana nimesema kweli katika mara ya kwanza na nimesema kweli katika mara ya pili, sio? sikusema uongo katika mara ya kwanza, sikusema uongo katika mara ya pili. Zote hizo nilizosema ni kweli. Raditu fakultu ahsana ma alimtu. Niliridhia, nikatamka lililo bora zaidi katika lile nililolijua. Pale ilikuwa niko hali ya kawaida, nimeridhia, nimefurahi. Kwa hiyo nikajisema kizuri zaidi ambacho mimi nakijua kwake. Sawa. Kwa maneno yangu ya kwanza ni kweli, kwamba yeye ni sayyidun, ni muta'un fi anbiyatihi, sayyidun fi ashirati. Maneno ya kweli. Sawa. Waghadhibtu, na nikaghadhibika baada ya kusema neno kwamba mimi nimehusudu, nikawa nimekasirika sasa. Waghadhibtu faqultu aswa ma alimtu. Na niligadhibika, nikasema yaliyo mabaya zaidi katika ambayo ninayajua. Na hayagongani kweli, anatiiwa na ni bwana katika jamaa zake, lakini hana murua, makazi yake ni finyu, mbaya wa mionekano, mandhari yake ni mbaya, hilo halina shaka. Kwa yote haya ni kweli. Laqad sadaqtu fi al-ula wama kadhabtu fi thani. Pale mara ya kwanza nilikuwa nimefurahi, nikasema zuri, yale mazuri niliyojua. Sasa nimekasirika, nimesema mabaya zaidi ambayo nayajua, yote yako kwake. Sawa. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, inna min albayani la sihra, hakika katika ufasaha kuna uhodari wa maneno, kuna uchawi wa maneno. Inna min albayani, alhadithu akhrajahu al-Bukhari min hadithi Abdullah bin Umar, inna min albayani la sihra, hakika katika ufasaha kuna uhodari wa maneno, kuna uchawi. Mtu unaweza ukamshawishi, ukamroga kwa maneno, akakusikiliza na akakufuata. Thumma aslama alqaum, kisha ukasilimu wake. Kwa hizi vurugu zote ulizozifanya liko bado hawajasilimu. Sawa. Sasa hapa pia mtu anatakiwa tanabbah, kwa sababu katika makosa ambayo mashia wanayataja dhidi ya masahaba, wanataja ya hivi, angalia masahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga makelele, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hizi akawakemea, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Mpaka mwisho wa aya hizi, ile masahaba. Na wewe kwa sababu hujui kusoma, unaona kwamba sasa alikuwa ni kosa adabu hapo. Sawa. Kuhana akili, sasa kwambia, sasa hao uadilifu kwa watu, watu mkosea adabu Mtume SAW, mpaka Qur'ani yawaambia kwamba hawana akili. Haya tafsiri kwa tafsiri, kwamba aktharuhum la yaqilun, tatafsiri vipi? Tupunguze makali ya maneno. Ndio tutakapunguza maneno, makali ya maneno, itakuwa bado wamekosea hawa, si sawa walikuwa wanafanya. Vipi utakuwa uadilifu? Kumbe jamaa walipokuja pale walikuwa bado hawajisikii. Sasa mtu atalaumiwa kwa makosa aliyofanya kabla ya kusilimu. Ndio faida ya kusoma sasa. Sawa. Ndio faida ya kusoma. Kusoma utajua kwamba huyu adanganya, ni mwongo. Hili jambo halivunji uadilifu wa masahaba, kwa sababu haya yalitokea mwanzo kabla ya kusilimu kwao. Na hata kama ikiwa ni baada, lakini ilikuwa mwanzo, hawajui watu bado wajataadab kwa adabu za Uislamu. Sawa. Thumma aslama alqaum, kisha wakasilimu jamaa. Faradda an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayhim asrahum, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawarudishia wao mateka wao, kwamba yale mateka yao wapeni wenyewe. Na mmoja ni katika huyu mwanamke ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema aliwaambia watu wa sahaba zake, atiqha fa innaha min waladi Ismaila, mwache huyu kwa sababu yeye ni katika kizazi cha Ismail. Wa ahsana jaizatahum, na akafanya vizuri zawadi zao, yani akawapa zawadi nzuri. Wa aqamu muddatan yata'allamuna fiha al-Qur'an, na wakakaa muda kwa muda ambao walijifundisha katika muda huo Qur'an. Wa yatafaqahuna fi din, na wanajifundisha fiqhi katika dini. Ikawa wamekaa hapa, na hii ndio asili, mtu anapotaka kujua Uislamu akae ajifundishe Qur'an na ajifundishe dini, sababu msimamo hauwezi kuja ila kwa kupitia njia hiyo. lakini sasa wenzetu zamani walikuwa wasikiliza moja kwa moja, mtu anahifadhi aya ilikuwa hawahitaji kusoma kaida wala hawahitaji kusoma nahwu wala kusoma sarf wala balagha wala usul fiqhi wala mustalah alhadith, walikuwa wanafahamu moja kwa moja kwa maumbile yao, walikuwa wakifahamu lugha kwa misingi yake yote kabla mazingira hayajachafuka. Kwa hiyo yatosha mtu akikaa siku 20 kuwa mwanachuoni aladhan. Na katika pale innahu lazaminul murua, unaweza kutafsiri hakika yeye ni mkosefu wa murua, maana hana murua. Dhayiqul aqal, al-aqal yale na wingi wake ni al-aqani, matindilio ya ngamia. Sasa kiambiwa dhayiqul al-aqal, kwa maana mahali pake ni finyu au wanyama wake wachache. Dhayiqul aqal ni mchache wa wanyama, ni kinaya sasa. Dhayiqul al-aqal mchache wa wanyama. Na laimu mfaali, kwa maana ni mbaya wa muonekano kama tulivyosema.